بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تزروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا دلسم سفاردا سورة توبة آیت نمبر 38 سات درشم نمبر آیات دی حدیث زینا اغدری مئیسا شروش و پدی کی 70 عیبونا دا منافق بیانی یو خصلتنا تر 90 نمبر آیات پوری دورنگی مسلمان پزرکی یو سو او پخولی کی بل سو پزرکی جسی نخل داری خلاف داغی فا عقیده کی ایمان نو تا اللہ کلام پا کی نو عقیده کفار و ملگریو اصل کی مسلمانان نو نبی علیہ السلام تا اللہ مربان روس تا خودلیو دیر و تا خودلیو او اکثر پا کی داسیو چاگه ایمان درشیو ایمان را وڑیو. منافق ستاوی علماء کرام داغی تعریف کئی یصف الاسلام ولا یعمل به اسلام زوتی خو عمل پی نکئی یظهر خلاف ما یسر پا خلبان دیتی سی ناغا پزڑکی نئی پزڑکی یو سو پا خلکی بل سو تزرانا ایمان نیشتے پا خلبان دی ایمان دے. يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو يا کسانو چې تاسو ایمان راوړې دي اي ایمان والو یعنی اي منافقين او تشدخلي منافقين ودخلي ایمان والو مالكم سد تاسو لا اذا قيل لكم انفروا کل چی تاسو تولیشی اوزی فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کی اثاقلتم الى الارض نو تاسو درن شیز مکیتا تاسو دنیا تمیلان وکی اردیتم بالحیات الدنیا تاسو خوخوی جوند دنیا من الاخرت آیا خوخوی تاسو جوند دنیا من الاخرت داخرتنا فما متاع الحیات الدنیا او ندا سکاد دنیا فی الاخرت فمقابل داخرت کی الا قلیل مگر دیر لگام وزدی زینا دا تبوک جنگ بیانی گی غزو تبوک دا دا نبی علیہ السلام و سلام آخرنے جنگو دا روم بادشاہ اغت تیارے کرے ہو دا دا مکی مکرمین تقریبا 800-900 کلومیتر فاصلہ کی دے تبوک آغا در روم والا بادشاہ تیارے کرے ہو آغا زان سر مشورہ وکڑا وی مکہ مکرمے پتھا کرا حوازین پتھا کرا و زمونگا خیر نشتا دے علاکان ایٹرین انکرا دے یو کال ترخاگانی ورل ایڈوانس کی ورکڑی وی المدینہ منورہ باندی با حملہ کرو دا آغا زینا دا روم والا یو تجارتی سڑے راغلے دے و سوداگانی خرسائی ناس تے خبر اوکڑا چی زمون دا روم والا پا دے زی حملہ کئی نبی علیہ الصلات والسلام خبر شو نو دم تیارے شروع کو او دا جنگ تقریبا پا 9 ہجری کی شوے دے سخت گرمی وا پاسیلہ دی رضیات و تقریبا دا میاش کی پاسیلہ و دی پیادل دی 900 کلومیٹر لار منافقین و ایل چستکل جنگ نزو گرمی دا دیرا را روان کال لبلال تو تکلیب دے نشت دے دا منافقین و کما صحیح مسلمان و نو آغی زان تیارا و او سامان جنگ هر سے برابر اول پا دی ٹیم که دا منافق پتا ولیه دا تم چی گوری خپل دوست دشمن پا سخت تکی بخپل مرگره پیجنه پرا تکی ارزل استا مرگره ده چی کل تا دا تکلیف راگه قرزدار شوی بیمار شوی خپل مرگرو تا تا با پتا پا دقا ٹیم که لگه شعر وی جز اللہ شدائی دا کل خیرین عرفتو بها صدیقی من عدوی اللہ دی ویدی مصیبتونو لا دیر خیرون ورگی چی ما تی خپل دوستانو خودل چی دا زما دوستی و دا زما دشمن دی پا دی جنگ کی نبی علیہ السلام مخ کی چا تنوی دی چی جہاد لزو مخ کی نور و غزاگانو کی با نبی علیہ السلام اعلان کاو چی جنگ تیارے ہو کئی برابر چی تیار چی خومت کی دی کی چاہتا نوی دی تقریبا دا مسلمانانو تعداد 90,000-95,000 ترسے دلے ہو سکم لاکھ مسلمانان برابر چی پا دی جنگ کی تقریبا 30,000 جنگجو مجاہدین تیار چو 30,000 صحابہ کرام اغی روان چو نبی علیہ السلام چی کل دیو لارو ناغی ویرے دل وغا جنگ ونشو اغی ویرے دل رانلو یاولا تیارے کرو زو نبی علیہ السلام زکت لو ویلکاغی راشو ڈاڑا بشی را باندی نبی زتی دا نبی علیہ السلام اعلان وکو دا چاندی چی بایی راولا ایمال غنیمت کی امداد وکی دیر زیاد مال جمع تو جامی خلق راوڑی دا اولا پکی راغلا کجوری راغلی هر قسم سامانو نرا جمع شو نبی علیہ الصلات و السلام چکل وینا وکرا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 1,000 اشرفی ورکڑی نبی علیہ السلام لاس کی آڑا ولی راڑا ولی سوی وی ما ذر عثمان ما عمل بعد ذالک عثمان تا اس قسم گنان نباد صدرر نشور رسولی یو انصاری صحابی دے اتیا سڈی کجوری راوڑی دا اتیا سڈی کجورا اگر اوڑا وروائی چیلا دا مجاہدینو دا پارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کور کی وکر زیدا ہر سے راوڑو ہر زید اللہ بلار کی قربان کلو یعنی اشنا خبر آورا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوی وی وصف دی زلبان دی با زد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نمبر علماء زکا پا دی وقتی آغا سر سنیشتی او زمان سر مالشتی نزبا دا غن نمبر علم کور تلالو حر سی نیم کلو حر سی نیم کلو نیم مالی طول راولو اغی مجاہدینو تا نبی علیہ السلام تا پیش کو چی راولو نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغوی من نبی علیہ السلام تا پوس وکو سدی راولو و ما ورته ویل چې هر څه می نیم کړو او را نوړو نیم سامان می ټول راوړو وای ابو بکر صدیق ناس دی هغه ته وی تا سره راوړو ابو بکر وی و چې ستو ټول می راوړو په کور کې می هیڅ شیم نه دی پرېښې وای کور کې دې څه پرېښې دي نبی علیہ السلام ورته هغه وی الله او دا غره رسول می پرېښې دي دا وی مینه می پرېښې ده عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وی وی ما زان تا وی لو چی دا خطاب زویا تدا ابو بکر نمبر اولیشی آغا اللہ نمبری کرے دے آغا دا ربی علیہ السلام مرگر غیر در جیتا منگا چر تر سیدے جو توی جیزو چی نمبر اولما تیگ دا آغا تیگر ابا لکس ورسر و غطو لے راولو دمرا قربانی وکر ما سر مال دیر دے و نیم می راولو فاغنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا ثواب کی دیر اجر میں راوڑو آغا طول راوڑو عرصے راوڑو یو صحابی دے آغا کرا سنیش دے زلی در دے دو خفا دے پریشان دے چیرا چیز زما سر سوی امارا اوڑی وی پتی کی میں چیلی وی سمر اجر برا تنی لاو شوی وی بوری لار وی مزدوی کو مچر دا او سو گٹا منو راوڑم او دی مالکی ورا چوما یو باغوان خوالا لارو هغه وخت کې با کجوري څنګه وبکېري فوق پسې به رسنې تړلي وي بوکه به ښکته کوزه شوه کوي ته هغه وخت به بیا داسې وشړو او بوکه به بره سر ته راله بیبی اوبه واړولې دا صحابي دا لاړ وی په خپله لاړه ما اوښ را سره نه و یو باغوان سره مې خبره وکړه او د شپې ټوله شپه مې هغه مزدوري وکړه خپلې اوبو ته مې رسنې اچیلې وې او بوکا می رایستلا او بیا با می بکولا دو طول اکتا می دا کارو گو او گی می تکی سره شوی کجوری را کلی و ایما تاوی چی نور مزدوری را سراوگا تالا بزر دیر دا دینا با دیری در کما اونور کارم را سراوگا اینا باز زما دا پورا دی کور تیراولو نیمی کجوری کور کی بچولا پری خو دی نیمی راواغستی او راولی مجاهدینو دا نبی علیہ الصلات والسلام حیران شو لکه دا چرته وی ته غریب سره دا دې چرته پیدا کړی هغه وی کونتو اجر الاجیر وای زه تل ما بو کمیر اکل ټوله شپه مزدوری مې وکړه نیم می کور کو بچو ته پری خو دی او دا نیم می راوړي دا د دې مجاهدینو د پاره نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل انتهای خوشاله شو وینصر علیها وای دا پرې ټول کجرو باندې وخره زکر دا دیر خیر والا برکت والا کجوری دی تا دمر تکلیف باندی لاسو مزدوری دی کڑی دا چی دا نوری تیم وی برکتی شی نبی علیہ السلام تا غد دمر محبوبی شوی نبی علیہ السلام وی چا کاتیا سدی کجور را وڑی دا ستا دا غینا پا اجر کی زیادی دی کچا زر روپی ورکڑی دی نستا دا دی پا اجر کی زیادی دی کچا سمر سرا وڑی دی خوتا التی مزدوری کری دا دمر اخلاص دی کری دی ستا پا دی که دیر خیر و برکت دی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نوم زر روپی ورکری دی نغشانتی 1000 کسانو لے وصلی ورکری دی اصلی چوری ایک ہزار کسانو زمواری پخپل زمہ باندی آغستی واچی دیل بر اٹھائی زور کوما ایک ہزار کسانو روٹائی زمواری وی پا ما بنی دم رغٹا قربانی کری دا سه کسان پا کیو چی غیب جڑل البکا اون جڑل بے فیل مونگ سر سنیشتے دا اللہ حبیبا مونگ سراکا چی مونگم لارشو خستنو آغو تسوان رسیدو دیر خفاو ازا ما توکر تحملهم قلت لا جنو ما احملوکم علی نو آغا دیر انتہائی پریشان و خفاو آغی پاتشیوی دی دا غو زرد و جنا لالتوی نور آغا دری کسان چی کما پاتشیو آغا بزی پزی پخفل زی منی تفصیل کو یا ایوہ الذین آمنو ایمان دارو ایمان والاو دجبی مالکم سدی تاسولا اذا قیل لکم انفرو کلچو الیش تاسو تاچو زی تمنافق نخی بیانی اولا نقدادا فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کی ساقلت من الارض ونود ادران شیز مکیتا دای اولا نئی نخدا ناراست دے داسی بروانی پلاری تب ویش لی دلی دے ننا دا دین کار لمند وخا ناراستا کیی بنام نو دے بزمکی تدرونشی دوی منقا ارزیتم بالحیات الدنیا ایتا سوق و خوی اغجون دا دنیا من الاخیرتی دا آخیرت نام دا آخیرت نا تا سجون دا دنیا و خوی دا دا منافق دے اللہ وی فما متاع الحیات الدنیا ندسک دا جون دا دنیا فی الاخرتی فمقابل دا آخرت کی الا قلیل مگر دیر لگدام الا تنفروک تاسو لالشی یعذبکم عذابا الیما اللہ بتاسو لسخت سزا درکی که جهاد دلان الشین والله بتاسل سخت سزا درشی درکی ویستبدل قوم الغیرکم او بدل کی براولی نور قوم ولا تدروه شیئا تاسول اللہ تئیس قسم ضرر نشیر سولیم کتزان خفا کی چیر از خفا ما قرآن تنکی نما جهاد لنظما اللہ وی ورے ما تس تکلیف نشیر رسولے نور خلق برا ولما غب زما کتاب تکینی نور خلق برا ولما غب زما دا مدرسو حفاظت کئی نور برا ولما غب مجاہدینی نو کتزان خفا کی نو اللہ تگور ایس تکلیف نشیر رسولے اے والله على كل شيء قدير اللہ فارسد باندی قدرت والا دین الا تنصرو کتاسو مدد ونکی نبی علیہ السلام کتاسو امداد ونکی فقد نصره اللہ بتاقی سرا مدد کئی اللہ دا سنگ مانا شوا علماء کرام دا دی جواب کئی کیا سر کی دا سی دے جواب مقدر دے دا سی بجی اللہ تنصرو کتاسو مدد ونکی فسینصرو اللہ دا مقدر دے پتھوٹ دے نو اللہ بد اقفل پیغمبر مدد وکی سنگا فقد نصرہ اللہ فتاقیف سر مدد کئو دد اللہ کلا دلیل کم دے اذا خرجہ اللذین کفرو کلچی استیو آکسانو چکا فران دی مکی مکرمین چی دا استیو ابو جہل سو خانو انعام خور کرو چاونی و نسلو خان باور کما چاو جم و اللہ سنگ مدد کرو فدلتوی اذا خرجہ اللذین کفرو کلچو اکلو کسانو چی کافران دی ثانی اسنینی دا دویم ددو نو اذا هما دویم یو ابو بکر و دویم نبی علیہ السلام یو نبی علیہ السلام و دویم ابو بکر اذا هما فی الغاری وست نبی علیہ السلام مدد با موتا سنگا کو نبی علیہ السلام مدد دادے چې توحید او د سنت بیان کو د دې شاعت کو د دې پرچار کو اذهما فی الغار کلچ دیو فغار کی غار موتا بختو کی مو عربی لفظ دے اذ یقول لصاحبه کلچ دو الفر ملگریتا لا تحزن الا اللہ معنا مخبکی گل لازم سر دے نبی علیہ الصلات والسلام مکہ مکرمہ کی تکالیف زیاد شو ہجرت پہ انتظار وو دار الندوه کی مشرکانو مشوره وکړه چې دا سړی وژنو هغه قصه مخکې بیان شوې ده. نبی علیہ السلام ته الله وحی راولېږلا جبریل راغی ویل هجرت وکړه اوزا. نبی علیہ الصلات والسلام ابو بکر صدیق کره لاړو ویل کور کې څوک یې او باسا وای دا دوه بچې مې دي یوه عائشه وه بله اسما وا یی اغستی وا خبر شوا وا د چوی نو یا رستا دنی کا خبر شوی دا دول بچیانی اغا ور سره دی اغی ولا زر سامانونا تیار کو کور کی پیسی هر سے راواغستو پلار وی دا ابو بکر نو سیانو تا وی پلارم خو تلے دے خو سی پریخی دی کنا وی روپے پریخی دی بوجی چی کانی چی دی وزی ابو بکر صدیق کړه دو وخیری وی نبی علیہ السلام لور کړه یو خپل وی نبی علیہ السلام ورته وی زیدنه پرفو اخلما زکا قیمتی سفر دے مال میکی الله اجر راکی علی رضی الله تعالی عنہ بکل بستر سملاو وی ته ما په بستر باندې سملا نبی علیہ السلام لاو کفار چرای خیدو وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا باشیناهم فهم لا یبصرون فوری دا یا چون اویلو او خوابی ورواچی رشاعتی لجو کافران استرگی رندیش پی نبی علیہ السلام ووتو بہترین وزیفہ دا یادہ که ار قسم مشکلات دا ترازید ری پی روایا ورچبکوا و جاننا من بین ایدیهم اللہ بستا حفاظت کئی نو اما نبی علیہ السلام لارو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسر دے تقریبا 15-20 کیلومیتر دغه شی برابرۍ د سیلار بې کنه غری صورت نبی علیہ السلام او تو ابو بکر صدیق د صفلی هغه چنه وشته د نبی علیہ السلام چبلغ پیر روان دی په مبارکې هوښوی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د پشا کو د نبوت زور هغه چت کړي دی بوجو چت کړي دی غاری سور پوری ددا پشابه نیوڑه ری اختی مبارکی خوشی وی چکلا حل تی ورسی دو نبی آخر زمان حل تی لال نبی علیہ السلام تا ابو بکر وی وی علا رسلی کا وی تلک بار ودری گا دی غار تنو تو پتکی ور سردی اغی وشلاو کم غارون او طول بند بلو یو غار پاتشو یو سور پاتشو نبی علیہ السلام تو ای راز آغای که ناستو نبی علیہ السلام آرام که او پزنگون بندی اثر مبارک پروت دی اکم از توی که جی پر پونده ویخی دا مار را گی دا آغا پونده مندی چک و لگاو سخلق برای قصه کهی فاغا گوه سهی روانت نره دروغ دی وی مار را گی مار بیو چیزه دا عیسی علیہ السلام امتی ما او ما انتظار که او چیزه با دا نبی علیہ السلام یه نم و زمان با صحابی جوری یه زرالم او تا ظالم ویتا ما تا لار بنده کردی وانو زکم اخفاو چی چلا خونه دا قصه دروغ دا دغیره سه اعتبار نیشته دی نبی علیہ السلام پروت دی ابو بکر صدیق اخفاو چی چلا اشوا اغا اخفا نلقاولا و نبی علیہ السلام خوب بخراب شی مار چی چلا دی وره مار دسترگونه اوخ که اوگیدا و نبی علیه السلام پر رخسار مبارک منی ولگیدا نبی علیه السلام رایخ شو و اولی اوی ما خو نرایخ اولی ما خفانه داره قولی خسترگونه اوی اختیار اوخ که لارا اوی ما رو جی چلم نبی علیه السلام لاری مبارکی راو وقتی از این تاو که اللہ ورل دارک شفا ورل خشو نو دیو ناستی پدیزه کی کافر دیر قیافه شناستی دیر پوها دی رال گرزی ار طرف تا گرزی جو سڑے کم زیگی دے چی دی کر راغلل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو منی یر راغلا وی ری دو دا شیعگان رو اپیز وی پا خپل زان منی ری دو وی بزدی لو خپل ځان نه نه دا درود یا په نبی علیہ السلام باندې ریدو وې دې وسه زکتل او ویل چې دا زه او جنما ما ته بر د حکومت مې لاو شي شیعاګان روافیز دا ځې خبيستان دي خو هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نو فاشفق ابو بکر علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فنبی علیہ السلام ریدو ویل یا رسول الله ان تصب علیهما ذهب دین الله کته زمون زایشی نو دین بزایشی مخلوق امت بټول تباشی آغا نبی علیہ السلام ورله تسلی ورکولا چې مېریگا ما ظنو کبی اسنین الله ثالثهما سدی خیال لیا دو بارا کې چې درې مر سره الله دی وای مېریگا الله زمون سره دی نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلی ورکړه هغه نه غیره ختم شو الله به سکینه نازل کړه پدې ټیم کې کوتره راغله کونتره چې ورته وایي هغه دې چې کله نو وته دغه ته نو وته دی غار ته جولا جان کړی ونه دیو د ورنن وته سره هغه وشتي دا جولا عنکبوت آغا راغی و زرزر اقفل جال بیارتو بوننا دپا دی خلپا دی لارو کی لزاج دی گارا لکی دی دالا میدی تیزابیت دی میدی اغا کم اثارات کی آغا دی لارو کی دی نو دی کور پلک سات کی جوڑی پل کور او دپا اللہ بانی غیر مضبوط یقین دی دا بار تا پر روٹی سپسی نزی کور زرزر او بونی منز کی بگیزان لبانگلہ جوڑی کی چی کلا مچ مچان سر ازی یو اکر په کیون کړي ګیر شي ډیر او دې څوک مېلمانه سره غل دی کنه چې ویني څو په انخته راشي هغه سره کې یو پری اکثر سرونه دینه پړای شي تازه پړا دغه مازړه ډیر خوخی وای چې کله به وګه شه مور سنو دې به دې نور تنا باندې شروع کوما دا دد کار دی نو دا زرزر خپل جاله وبونه لا بیا کې ناستو بل ترتا کون تر راغلا وی جاله وکړه آنډي واچولې آنڈی بکی واچه ولی نا آنڈو ساتل دا چا کار دے دا خدی کار دے خدی کار تری خب دی تیم که آغا چر دا تری دا بیگم صاحب تری دا چه سر راولا ما زان لسوخ را ما او لگ بختی مازادی کمان آغا تری دا نر پیناس دے نو چه آغا کلا دا کفار راغلل کفار راغلل کرنا کرلکا سړو کیندي چې چې اخري ناشې کورونو کې سړی ناشې خځي ولا دي مزدوري ولا کوي ډېر مونږ لري دي دي او امریکا زوره وره ده ما دا که سیم اوري دي چې وړي چې ما خري دي په سړو باندې زوره وري نو دا چې نه ده په کار کله نه کله د وړو پرتګي دي امي دي امریکا دا زوره وره ده وایسته وګو خپکی نو دا خزه تری دا نر کوتر ناسته پا دی باندی خدا کوئی یه روی کوتر سپیره دا کور که مسا تنانا سو دا خبره که دا سوی سپیره دی اللہ دا قرآن نسو خبر نده دا سپیره دی قرآن یاد که قرآن اوگو را تاتا و پتا و لگی نوچی دا کوتر ناسته کفار راغ لپا دی تیم کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خوچی وقتل کستان نغلی دا غار دا پاتا و لگی وی الله حبیبا کدی وسکتا وګوري نو موږ خو یې نه زموږ بسحالي خپل ځان نو ول پتا یې راغما امت بټول تباشي هغه نبی له صلوات و سلام ورته تسلی ورکول چې مې رګ الله مون سره دی الله زموږه حفاظت کوي او دعا یو وکړه اللهم اعمي ابصارهم الله سترګي ولا لاندې کا الله سترګي ولا لاندې کا او بل ترتا فبازتا او کوتر راغلا انډي واچي دي او جولا راغي پنجه ست علي اجاله وونه لجي دي وګتل دلداو جولا جالم دو کوتر انډي چيري دي کدل ته نو دا بنوي کوتر ته دشتلو ګوچرانه دینه شي لگا او دا غاره وکو او دې سنشته او بل طرف ته وګورا الله حفاظت کو ملائکه را دي کفار دوی تاسو وغټ سړي کته م ګوري دا استاد وا تکبر ختمي عرب کته کته مړای ګور سر برکاو بر ګور وې سر کته ولې ګورې کته خو سپک کړه ګورې ته پورته نه نه ګورا الله دا غي حفاظت کاو ګورا ادي تیم کی یو کافر راغی نبی له سلام او ابو بکر صدیق مخی تا بول تکې ناس آغا پاسې دا دیو نه لیدا نبی له سلام وای کوم دې دې دل نه دې شی بلې دې وکړه خو اته را دادا دې وکړه او به پاسې دا هغه تم پتاونه لګیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابوبکر صدیق په مذهب باندې ناشتی التی اېدا کفار واپس ولال الله دې حفاظت وکړو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورغه بیزی یو چا بیزی وی ورته ویل مزیر اوله شم وای زوله شا شودی تیراولو په نبی له سلام او څکل به پکې واچولې. کله کو یاره ابوبکر صدیق چې پکې واچولې موږ د تاچو نه نه هغه خو خپل هغه اسکلې خرڅولې کونو. نبی له سلام اوسکلې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی هی خوشاله شو خپل ځان غم ورسره نه وو. نبی له سلام ځان له موږ یو وې چې نبی عليه السلام خوشاله دي کوي چې خوشاله ما هر څه په غمنې قربان کړی وو. بیا وروسته هغه واقعي راغلي دي بلاري چې هغه بل ورځ بیان شوی دی نو دی بځه په ځه بیانو بیا بیانو غتکی یا امیر سیو هم به خپکیږي وې قار دی راوځي. إلا تنصروه كتاسو مدد ونكي فقد نصره الله فسينصره الله الله بمدد وكيد نبي عليه السلام فقد نصره الله فتاقي صرا مدد وكود دا الله إذ أخرجه الذين كفروا كلشي استدعو دي وقصانو چكا فران دي ثاني اسنين دا دوين دا دوونو إذ هما في الغار كلش ديو فغار كي اذ يقول لصاحبه او كلچو ولادتا اغا مر كلچو ولد لصاحبه اغا فل مرغريتام لا تهزن ان الله معنا تمخبكيغا الله زم سرده. قران ابو بكر صدیق رضی الله تعالی عنہ تا صحابی وایم تفسیر قرطبی وی ویمل انکر ان یکون ابو بکر صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو کافر لانو انکر نص القرآن. ویچا دا دین انکار وکو چا ابو بکر صدیق صحابی ندینو دے کافر دے زکد دا قرآن انکار وکم. دا قانون او قیده یادکا مطلق د صحابیت نه انکار کول دا کفر دی. دویم خصوصا د یو صحابی د صحابیت نه انکار کول دا ابتداع دا فسق فجور دی الحاد دی. دریم د صدیق رضی الله تعالی عنہ د صحابیت نه انکار کول دا کفر دی. ولی قران ویلی دی صدیق ته صحابی ویلی دی هغه تی هغه بالکل یقینی صحابی او علی رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ تغیید صحابیت نه انکار کول دا فجور دے فسق دے الہاد دے بی دینی دا. مدل تزکوی چکل غوی لے صاحبی اقفل ملگری تالا تحزن ان اللہ مانا فجیز یکی یو نوتر آب سباوی تاسو مغفا کی گئی تمغفا کی گئی اللہ موسر دے پانزر اللہ سکینتا ہو اللہ راولی گلا سکینہ اتمنان ڈاڑیرن علیہی فدی ابو بکر صدیق باندی نبی علیہ السلام مطمئن ہو و ایدہو او مضبوط کو دل را بی جنو دل پغلق کر سر علم تروحا چی تاسو نلی دو اغل اختر چی تاسو تلخ کرن اخکاری دو کون تری راغلی جولا راغی یا ملائکی راغلی اغل تاسو نلی دلیم و جعل کلمت الذین کفر السفلا و غرزولا فی صلا دا کسانو چی کافران دی لاندی کافرانو فی صلا لاندی دا و مکرو مکرن کبارا انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا ديو چل کوي خو الله مرسر تدبیر کوي ديو چل نه کوي خو الله د دې چلونو جواب ور کوي. مدلته وي وغرزه ولا فیصله دا کسانو چې کافران دي کلمه په معنا د فیصله سفلا لاندي وکلمه الله او فیصله د الله هی الاولیا هغه ډیره اوچته ده الله زورور حکمت والا دی. بیا يا ايها الذين امنوا ايمان ولو ما لكم سرتا سلا اذا قيل لكم انفروا كرتوا لشتا ستا اوزي كوشو كي في سبيل الله فلا رد الله كي استعفلتم الى الارض تاسودرا نشي ازمكي تام ارادیتم ایتاسو خوشالے بالحیات الدنیا من الاخرہ پجوند دنیا دا آخرتنا فما متاع الحیات الدنیا اصل کی سپد دنیا فی الاخرت فمقابل دا آخرت کی الا قلیل ندا سکد دنیا فمقابل دا آخرت کی الا قلیل مگر لگام الا تغفرو کتاسو ونوتی وعذبکم عذاب الالیما اللہ بسزا در کی سزا درد ناکام ويستبدل قوما غيركم وبدل كبراولين والقوم لا تضروه شيئا تاسو اللہ تضررن شیر سور رشی اللہ بارشد بانی قدرت والا دے الا تنصروه کتاسو مدد ون قید دے نبی فسینصره اللہ جواب پٹ پروت دے نو اللہ بدد مدد وکی فقد نصره اللہ فتحقیق سرا مدد کرو اللہ ددا کلا اذ اخرج الذين كفروا كلتي استيوا كسانو جيكا براندي ثاني اسنين دادوين دادوناو اذ هما في الغاري كلتي ديو بغاركين اذ يقول لصاحبي كلتي عرف المرغري تو لا تهزن إلا الله معنا مخبكي غلا منسخ دي فانزل الله سكينته نراولي غلا الله اغا اتمنان داڑیرن علیه فدباندی ابو بکر صدیقی علی و ایدهو مزد قدی لرابی جنود لم تروها پالکر سراچین لدل دی دغلرا غرزولی دا پیسل دا کسانو چکا فران دیلان دیو پیسل دا اللہ اچتا دا اللہ زور والحکمت والا دی مالکم نشتر دفارا سجید تاسو.